یو لو یه دیر دیر خلگر دی نورستان سنگر دی نورستان های سنگر دی نورستان های سنگر دی نورستان بو سنگر دی نورستان یو لو یه دیر دیر خلگر دی نورستان سنگر دی نورستان های سنگر دی نورستان های سنگر دی نورستان هو سنگر دی نورستان غازیان پکی اوسیگی دخمن پکی ماتیگی دخمن پکی ماتیگی چولک نسپوریگی کامین تای جوڑ شاوی کمر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان وہ سنگر دے نورستان یو لو یہ دیر دیر غلگر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان دری وائی گل دے کاکان دیش دے دخمن پکی داریش دے دخمن پکی داریش دے چی چلے مور پانیش دے دغرونو حاراتی گئے خنجر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان یو لو یہ دیر دیر خلگر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان دواب کا کنتی وادا غالب مپجڑا نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان یو لو یہ دیر دیر غلگر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان چین روزی جنگ تا پا دینا وطن نام تا پا دینا وطن نام تا خوشم دا خزو سنتا لہا غوشا ظلم یو مرا ورد نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان یو لو یہ دیر دیر غلگر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان دخمن باندھی حملی دی تکبیر تکبیر نارے دی تکبیر تکبیر نارے دی داری پوی مصری دی ظالم پکی ڈوبی گی سمندر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان یو لو یہ دیر دیر غلگر دے نورستان سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہائے سنگر دے نورستان ہو سنگر دے نورستان ہر شیر کی دی فریاد دخمن دی مردہ